wat ik zou willen. En dat ben jij. Open jouw armen en open de deur. Blijf van me houden, wat er ook gebeurt. Blijf steeds bij mij, want ik kan toch heus niet zonder jou. Kan mij heus niet schelen. Alles wat ik wil, ben jij alleen. Er is maar één ding wat ik zou willen. En dat ben jij. Open jouw armen en open de deur. Blijf van me houden. Wat er ook gebeurt, blijf steeds bij mij, want ik kan toch heus niet zonder jou. Ik heb geen geld en geen juwelen, alles wat ik heb ben jij alleen. Al jouw rijkdom kan mij heus niet schelen, als jij maar bij me bent.